เรื่องประวัติการแห่งชีวิตโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นปรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เหล่าญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมชาติร่วมศาสนาตลอดทั้งท่านสาธุชนผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ธรรมนิกถาสำหรับวันนี้อาตมามีความรู้สึกว่าอยากจะพูดในเรื่องที่เราท่านทั้งหลายควรจะได้ยินได้ฟังกันแล้วก็เอาไปคิดไปพินิจพิจารณานำไปประพฤติปฏิบัติตนเองให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตแก่สังคมแก่บ้านแก่เมืองแก่พระศาสนาโดยเฉพาะแก่ตัวเราเองผู้ที่ได้เกิดมาแล้วเป็นมนุษย์อันเป็นคุณค่าที่สูงสุดของชีวิตทั้งหลายบรรดามีในโลกนี้วันนี้คิดว่าจะพูดในเรื่องประวัติการแห่งชีวิตซึ่งในวันก่อนๆ นู่นได้พูดถึงเรื่องคุณค่าของความเป็นมนุษย์คุณค่าของชีวิตของมนุษย์วันก่อนๆโน้นได้พูดในเรื่องประวัติการแห่งพระศาสนาวันนี้อยากจะพูดใกล้ๆเข้ามาเกี่ยวกับตัวเราเองทุกๆท่านที่ควรจะได้ยินได้ฟังได้คิดได้พิจารณากันเรื่องราวที่กล่าวถึงประวัติการแห่งชีวิตนั้นบางท่านอาจจะไม่มีความสนใจหรืออาจจะไม่เคยคิดโดยซ้ำไปว่าชีวิตคืออะไรเป็นมาอย่างไรเป็นอยู่อย่างไรและจะเป็นไปอย่างไรและควรจะทำอย่างไรทั้งที่เราทั้งหลายก็เป็นผู้มีชีวิตแต่ไม่เคยถามปัญหานี้ไม่เคยสนใจถ้าผู้ใดมีความรู้สึกสนใจในเรื่องนี้ก็นับว่าเป็นผู้ใกล้ต่อการสะสางปัญหาชีวิตคือความทุกข์แล้วก็จะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตคือความดับทุกข์โดยเฉพาะเราทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธซึ่งประกาศตนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้รับมรดกทางจิตใจทางวิญญาณคือพระพุทธศาสนาจากบิดามารดาจากพ่อแม่จากบรรพบุรุษหลายชั่วโคหลายชั่วคนมาแล้วเราควรจะได้เข้าใจเป้าหมายจุดหมายหลักการอันใหญ่จุดหมายสูงสุดที่สำคัญของพระพุทธศาสนาที่เรามีพระพุทธศาสนาที่เรานับถือพระพุทธศาสนานั้นมันอยู่ตรงนี้เองเลยที่ตรงเที่ยวความทุกข์รู้จักความทุกข์เนี่ยแล้วก็รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ทำความดับทุกข์ให้ได้แล้วก็รู้จักหนทางที่ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ชีวิตก็จะหมดปัญหาก็จะเที่ยวแก่นสารแห่งชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานี้ได้ไม่พลาดโอกาสที่ได้เกิดมาเป็นคนชาติหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสแต่ในเรื่องอันเดียวอันนี้ภิกษุทั้งหลายคำที่เรามากล่าวมาบอกมาสอนเธอทั้งหลายนั้นคือเรื่องแห่งความทุกข์เหตุที่เกิดทุกข์ความดับทุกข์หนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ ท่านพูดบ่อยๆอย่างนี้พร่ำสอนอยู่บ่อยๆในเรื่องนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกคนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจะทรงที่เธอทั้งหลายจะพึงอนุเคราะห์ที่พอจะพูดกันรู้เรื่องที่จะเงียบโสดรับฟังคำสั่งสอนของเธอได้ชนเหล่านั้นจะเป็นญาติก็ดีเป็นมิตรก็ดีเป็นคนร่วมงานก็ดีเป็นบุคคลร่วมสายเลือดกันก็ดีเธอทั้งหลายจงไปชี้แจงจงไปบอกกล่าวไปชักชวนไปพร่ำสอนบุคคลเหล่านั้นให้รู้จักทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์หนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ ความดับทุกข์หนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ให้แก่เขาเกินไปหมดนะคำพูดอย่างนี้คำตัดอย่างนี้แล้วองค์ก็พูดบ่อยๆว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เราได้ตรัสรู้ได้รู้จักมามากมายกายกองเหมือนใบไม้หมดทั้งป่าแต่เรานำมาสอนพวกเธอทั้งหลายเพียงกำมือเดียวปารภเหตุท่านเดินไปกับภิกษุทั้งหลายในป่าป่าไม้ประดู่ป่าไม้สีเสียดภาษาบาลีว่าสีสะปาวนะป่าป่าแห่งไม้สีสะปาบางท่านแปลว่าไม้ประดู่ลายบางท่านก็แปลว่าไม้สีเสียดไม้อะไรก็ตามเถอะมันมีใบด้วยกันทั้งนั้นแหละท่านก็เลยเอามือรูดใบไม้นั้นออกมากำแล้วก็ถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายใบไม้ในป่ากับใบไม้ในมือของเราในอันไหนมันมากที่สุดลายประบับใบไม้ในป่านั้นนับประมาณไม่ถ้วนแต่ในมือของในพระหัตถ์ของพระศาสดานั้นนิดเดียวกำมือเดียวและท่านก็บอกว่าสิ่งที่ท่านนำมาสอนนั้นกับสิ่งที่ท่านรู้นั้นมันเปรียบเหมือนใบไม้ในป่ากับใบไม้ในกำมือใบไม้ในป่านั้นมันมากแต่ในกำมือในเพียงกำมือเดียวสิ่งที่เรารู้นั้นเหมือนใบไม้ทั้งป่าแต่สิ่งที่เรานำมาสอนเนี่ยก็เหมือนกับใบไม้ในกำมือนี้ขนาดใบไม้ในกำมือนะตักเข้าไปตั้ง 21,926 หน้าแห่งพระไตรปิฎก 45 เล่ม 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้าจะพูดถึงใบไม้ทั้งป่าแล้วมันจะว่าอย่างไรพวกเราทั้งหลายนี่โชคดีกันจริงๆที่ได้เคารพนับถือพระพุทธศาสนาเกิดมาพบพระพุทธศาสนาคำสั่งสอนของนักปราชญ์ผู้รู้ขนาดกำมือเดียวนี่ก็ตักเข้าไปตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์แล้วเราไม่ต้องไปมัวค้นมัวคิดอะไรให้มันปวดสมองให้มันตายเปล่าๆเพียงแต่เชื่อตามที่พระพุทธเจ้าพูดแล้วก็รีบปฏิบัติตามเท่านั้นเพื่อจะได้เข้าถึงเอเซนส์แก่นสารจุดหมายปลายทางที่ท่านสอนถ้าเรียนเพื่อจะรู้แล้วมันจะต้องผ่านขั้นตอนของการปฏิบัติเรียนจนตายมันก็ไม่จบแต่ถ้าปฏิบัติเพื่อจะรู้โดยข้ามขั้นตอนแห่งการเรียนสวดร้องท่องปนธรรมดา practice ลงไปเลยปฏิบัติลงไปเลยตามพระธรรมกำมือเดียวคือความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์หนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์นี้ไม่ต้องเสียเวลาอะไรมากมายเลยถ้าจะมามัวเรียนซะก่อนทฤษฎีเราเรียนจนรู้ซะก่อนจึงปฏิบัติอาตมาก็ว่ามันได้อยู่ดอกถ้าสมองดีๆแต่คงจะต้องตายไปอีกหลายชาติเพราะสิ่งที่ท่านสอนเพียงกำมือเดียวนี่ก็ตักเข้าไปทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์เราไม่อวดดีเราไม่เก่งเหมือนพระพุทธเจ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าตามรอยของท่านที่ท่านบอกไว้มันก็ลัดมันก็สั้นได้รวดเร็วเพราะนั้นนักปฏิบัติธรรมพวกที่เป็นศรัทธาจริตเชื่อแล้วก็ลงมือทำไปเลยโดยไม่ต้องมามัวศึกษาอะไรมากเกินกว่านั้นเชื่อตามคำสอนพบครูบาอาจารย์ที่สอนถูกต้องพวกนี้ก็เลยไม่ต้องออกแรงมากไม่ต้องยืดเยื้อเสียเวลาถึงเร็วแต่พวกที่ชอบค้นชอบคิดให้เข้าใจซะก่อนจึงทำใช้เวลามากยืดเยื้อเสียเวลาดีไม่ดีเป็นบ้าเป็นบอตายไปเปล่าๆเพราะเหตุนั้นถ้าหากเราปรารถนาที่จะเข้าถึงหัวใจแห่งพุทธธรรมคือความดับทุกข์ให้ได้นั้นรีบปฏิบัติลงไปเลยตามคำสั่งสอน ของพระพุทธเจ้าแห่งพระธรรมกับมือเดียวปุเพจาหังภิกขเวตังยะทุกขังเจวะปัญญาเปมิทุกขสัจจะนิโรธังดูก่อนภิกษุทั้งหลายในอดีตก็ดีบัดนี้ก็ดีเราสอนแต่เรื่องความทุกข์และความดับทุกข์เท่านั้นนี่คือพระธรรมกับมือเดียวเพราะเหตุนั้นถ้าเราเชื่อตามพระพุทธเจ้าแสดงมันก็หมดปัญหาโดยไม่ต้องมาเสียเวลาสมองขี้เรื่อยของเราจะต้องไปคิดถ้าเราอยากเป็นนักปราชญ์เป็นผู้รู้เราก็ต้องเชื่อท่านผู้รู้ถ้าเราอยากเป็นนักเลงเราก็ไปเชื่อนักเลงไปประพฤติปฏิบัติตามนักเลงไปหัดกินเหล้าหัดสูบบุหรี่หัดเล่นไพ่หัดความชั่วทั้งหลายนั่นแหละมันก็ไปอย่างนู้นเพราะฉะนั้นถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าแสดงมันก็ปลอดภัยเชื่ออย่างมั่นใจเอาเงินมา800,000,000,000จ้างไปทางอื่นก็ไม่ไปอย่างเนี้ยมันก็หมดปัญหามันก็เร็วขึ้นที่นี่ปัญหานั่นมันยังไม่เชื่อมันยังจะอวดโก้อวดเก่งจะไปเรียนไปค้นไปคิดพวกฝรั่งเขาก็เอาอย่างนี้แหละเขาค้นเขาคิดทางด้านวัตถุมาตลอดจนไปถึงดวงจันทร์ดาวอังคารถึงอวกาศสุดท้ายเขาก็ยอมจำนนว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเขายอมรับทุกอย่างเลยบัดนี้สิ่งที่เขาค้นเขาคิดได้พบเห็นแม้ทางวัตถุนี่พระพุทธเจ้าก็ได้สอนไว้เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วแต่ส่วนทางด้านนามธรรมด้านจิตใจนั้นยิ่งไปกันใหญ่แหละเขาก็ยิ่งตามไม่ทันเพราะฉะนั้นเราจะพูดเรื่องประวัติการแห่งชีวิตเนี่ยพวกฝรั่งก็คงจะต้องหรือว่าปัญญาชนสมัยใหม่ผู้ที่ชอบการค้นคิดก็คงยังไม่เชื่อแน่นอนคงยังจะต้องสั่นหัวเพราะเครื่องมือยังจะไม่ถึงเครื่องเทคโนโลยีพวก instruments equipment อะไรต่างๆมันยังไม่พร้อมที่จะค้นคว้าในเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ทางด้านวัตถุและนามธรรมร่างกายและจิตใจก็ดีซึ่งวันนี้เราจะพูดในเรื่องประวัติการแห่งชีวิตแล้วจะควรจะทำอย่างไรกับชีวิตชีวิตคืออะไรชีวิตมีความเป็นมาอย่างไรชีวิตเป็นอยู่อย่างไรอันนี้พอจะเข้าใจว่าเป็นอยู่อย่างไรได้แต่ว่าเป็นมาอย่างไรและควรจะให้มันเป็นไปอย่างไรโดยวิธีใดนี่สิเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาพูดกันให้เกิดความเข้าใจขึ้นก่อนที่จะพูดกันในเรื่องนี้ก็ต้องย้อนไปสู่ต้นกระแสแห่งชีวิตจริงๆซึ่งบัดนี้เราก็ได้เกิดมาเป็นผู้เป็นคนเป็นมนุษย์กันหมดแล้วซึ่งความจริงแล้วนั้นทุกๆคนก็พอจะรู้อยู่ว่าชีวิตคือความเป็นอยู่ตรงกันข้ามกับตายนี่เอาง่ายๆกันแล้วกันแต่อย่าลืมว่าความเป็นอยู่จริงๆนั้นก็คือความเปลี่ยนแปลงถ้าจะเรียกว่าชีวิตคือความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปนั้นก็ถูกต้องเหมือนกันชีวิตคือความเป็นอยู่ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเกิดแก่เจ็บตายเมื่อตายไปแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันสิ้นสุดลงเพียงแค่นั้นมันยังมีทางที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปอีกทางร่างกายก็เปลี่ยนแปลงจากตายทับทมแผ่นดินนอนตายแล้วไม่ยอมลุกขึ้นมา คือไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อจะลุกขึ้นแต่มันจะเปลี่ยนแปลงต่อไปที่ระหว่างเสื่อมไปสิ้นไปขยะวัยะเสื่อมไปสิ้นไปขึ้นอืดพองขึ้นออกมาก็น้ำในร่างกายส่วนที่เป็นเลือดเป็นน้ำนองน้ำเหลืองน้ำอะไรต่างๆก็จะเป็นไอระเหยขึ้นไปรวมกันเป็นเมฆเป็นฝนต่อไปเป็นน้ำต่อไปกลับคืนไปสู่ธรรมชาติเหลือนั้นเนื้อหนังเอ็นกระดูกก็เปื่อยเน่าผุกลับคืนไปเป็นดินลมหายใจที่เคยมีอยู่ที่มันประชุมกันเป็นกายมันก็จะกลับออกจากร่างเมื่อใจขาดกลับคืนไปสู่ลมทั้งหลายที่มันพัดไปพัดมาความอบอุ่นในร่างกายที่มันเป็นธาตุไฟที่เคยย่อยอาหารต่างๆตายแล้วเย็นจ่อยมันกลับไปหาไฟนั่นคือการเปลี่ยนแปลงอีกเหมือนกันการตายก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตก็คือการเปลี่ยนแปลงแต่ชีวิตคือความเป็นอยู่ท่ามซึ่งตั้งอยู่บนความเปลี่ยนแปลงส่วนความตายนั้นก็คือความไม่เป็นอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนั่นทางร่างกายนะทางจิตใจก็ยิ่งเร็วเข้ากว่านั้นเองหลายเท่าความเปลี่ยนแปลงของจิต เร็วยิ่งกว่าความเปลี่ยนแปลงของวัตถุใดๆว่าตามภาษาอภิธรรมที่ท่านเขียนท่านสอนกันบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าวัตถุกว่าสายฟ้ากว่าอะไรทั้งหมดนั้นถึง17เท่าลองคิดดูนี่ทางจิตนะทีนี้ทั้งสองอันนี้อาศัยกันเป็นตัวชีวิตยมกังนามรูปัญจอุโภอัญโยยะนิสสิตาเอกสมิงวิสมานสมิงอุโภพิชันติปยาติร่างกายจิตใจนามรูปอาศัยกันอยู่เป็นของคู่กันเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแตกสลายทั้งสองฝ่ายก็สลายกันไปทั้งสสารและพลังงานแต่ในขณะเดียวกันเมื่อมีเหตุมีปัจจัยก็ก่อตัวกันขึ้นมาใหม่เหมือนไอ้น้ำจากทะเลเป็นเมฆากลายเป็นฝนตกมาสู่ทะเลวันนี้มันเป็นน้ำแต่พรุ่งนี้มันอาจจะเป็นเมฆเมื่อมันละเหยไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงตรัสว่าเหตุปัจจัยเนี่ยเหตุงปฏิจจสัมภูตาเหตุพังคานิรุชเรอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นได้เมื่อเหตุมันแตกสลายก็ดับไปเหตุมันทำให้เป็นน้ำมันก็เป็นน้ำเมื่อเหตุปัจจัยส่วนที่เป็นน้ำละลายหายคว้างออกไปในอากาศก็ไปร่วมกันใหม่เป็นเมฆตอนนี้ไม่ใช่น้ำแล้วเป็นเมฆเพราะนั้นประวัติการแห่งสังขารทั้งหลายคือการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปนั้นมันอยู่อย่างนี้ชีวิตเราก็มีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่ใช่พระจงพระเจ้าที่ไหนมาเป็นผู้สร้างแต่ถ้าจะเอาพระเจ้าจริงๆก็ได้คือธรรมชาตินี้แหละเป็นผู้สร้างผู้สรรผู้คุ้มครองผู้ทำลายที่จะเรียกว่า God Creator God Preserver God Destroyer ก็อยู่ในเนี้ยพระเจ้าพระผู้สร้างสรรผู้คุ้มครองผู้ทำลายอยู่ที่ธรรมชาติเนี่ยนี่ชีวิตมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แหละมันอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยอาศัยอาหารอาศัยอุตุอาศัยกรรมอาหารสิ่งที่จะทำให้ร่างกายตัวฝ่ายที่เป็นรูปตั้งอยู่ได้อุตุคืออุณหภูมิดินฟ้าอากาศความร้อนความหนาวของร่างกายของอากาศที่หล่อเลี้ยงกันอยู่เนี่ยกรรมการกระทำผลของการกระทำที่หล่อเลี้ยงห่อหุ้มกันอยู่มันอาศัยกันไปหมดเลยวิญญาณทั้งหลายก็ตั้งอยู่ได้อย่างนี้เมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วนี่ก็แตกสลายไปก็ลอยไปที่นี่ไปไหนมีปัญหากันอีกบวชตายแล้วก็ไปเกิดพวกหนึ่งบวชตายแล้วไม่เกิดโบค่อยตายแล้วก็ดับไปสูญพันไป extinction ไปไม่เห็นใครเกิดมาบางคนก็บวชตายแล้วจะต้องไปเกิดแล้วเราจะว่าอย่างไรเราอย่าไปบอกว่าตายแล้วเกิดหรือว่าตายแล้วไม่เกิดผิดด้วยกันทั้งคู่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอาจจะสาลีแล่นไปสุดตรงฝ่ายหนึ่งหรือที่บอกว่าไม่เกิดก็สุดตรงอีกฝ่ายหนึ่ง นานาจะสาลีไออีกฝ่ายหนึ่งก็ล้าหลังอยู่นู่นสุดตรงอีกฝ่ายหนึ่งก็แล่นเลยไปอีกฝ่ายหนึ่งก็ยังล้าหลังอย่าล้ำหน้าอย่าล้าหลังอย่าล้มของเก่าอย่าเมาของใหม่ไม่ต้องก้าวไปข้างหน้าไม่ต้องล้าอยู่ข้างหลังอยู่ในปัจจุบันพุทธศาสนาถ้าใครมาถามพุทธเจ้าว่าตายแล้วได้เกิดไหมพระพุทธเจ้าไม่ตอบอวยากตปัญหาตอบไปแล้วมันจะรู้ได้อย่างไรถึงจะตอบให้พระพุทธเจ้ามาตอบอีก500องค์มันเชื่อแล้วมันก็ไม่เชื่อดีๆเพราะมันยังไม่เคยตายมันเกิดมาให้ตนเองเห็นมันจำไม่ได้ดอกเพราะฉะนั้นบอกว่าผู้ใดระลึกชาติหนหลังได้จำขันของตนเองในอดีตได้ผู้นั้นควรมาถามเราเรื่องเกี่ยวกับชาติก่อนเราจะพูดให้ฟังจะได้เชื่อจะได้คุยกันอย่างสนุกสนานพูดภาษาบ้านเรานะขออภัยวันนี้ไม่ขอเอ่ยชื่ออ้างหน้าข้อพระไตรปิฎกอะไรละพูดไปแล้วก็ไปหาซื้อแต่เลขแต่หวยเจ็บพ่ายวายบอดหมดทีนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านก็ตรัสต่อไปว่าผู้ใดมีจิตที่สามารถจะรู้ได้ในเรื่องราวของอนาคตตังอนาคตญาณความรู้ในขันเราจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นในวันต่อไปผู้นั้นตายแล้วจะไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นผู้นั้นก็ควรมาคุยกับเรามาถามเราในเรื่องของชาติหน้าแต่เดี๋ยวนี้มันไม่รู้ทั้งชาติก่อนทั้งชาติหน้าก็อย่าได้มาพูดกันในเรื่องนี้มาพูดกันเดี๋ยวนี้ตัวธรรมะแท้คือตัวออกจากทุก ความดับทุกข์เราจะสอนนี่ดูก่อนอุทายีชาติหน้าก็อย่าไปพูดถึงมันเลยชาติก่อนก็ละไว้เถิดจงมาพูดกันชาตินี้เราจะเล่าให้ฟังเรื่องดับทุกข์นั่นเป็นอย่างนั้นท่านดึงเข้ามาสู่จุดที่เลยทีนี้เมื่อพูดถึงชีวิตคือการตั้งอยู่บนมีอยู่บนพื้นฐานของความเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีการตายตายแล้วไปไหนก็มีคำถามกันต่อมาอีกก็เถียงกันแหละพวกที่บอกว่าตายแล้วไม่ได้เกิดก็ไม่เชื่ออยู่สนิทใจตนเองบอกว่าไม่ได้เกิดนั่นอย่าลืมนะลึกๆยังสงสัยอยู่ลึกๆว่าอาจจะเกิดก็ได้ป่วย ส่วนที่บอกว่าตายแล้วเกิดสิโว้ยไปตามกรรมตามบุญตามกรรมที่ได้กระทำไปลึกๆลงไปอาจจะมีความสงสัยว่าอาจจะไม่ได้เกิดก็ได้ไว้เราเนี่ยมันเป็นเพียงความเชื่อในความเชื่อนั้นไม่จะเป็นตัวตัดสินว่าเชื่ออย่างไรมันจะถูกอย่างนั้นมันเป็นเพียงความเชื่อแต่ความถูกต้องแท้จริงมันไม่ใช่อยู่ที่เราเชื่อหรือไม่เชื่อด้วยเหตุนี้ว่าพระพุทธเจ้าของเราถ้าท่านจะตอบจริงๆในเรื่องชาตินี้ชาติหน้าตายแล้วเกิดแล้วตายเนี่ยท่านก็บอกว่าเมื่อมีเหตุมีปัจจัยอย่างดังกล่าวแล้วเหตุตรงปฏิจจสมภูตาเหตุตกพังคานิรุจฉะเลอาศัยเหตุมันก็เกิดถ้าเหตุมันสลายไปมันก็ไม่ต้องเกิดแตกสลายไปเหมือนกันอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้หมายความว่าถ้าเหตุถ้าปัจจัยมันมีมันก็ต้องไปอย่างนั้นทีนี้ที่บอกว่าพระเจ้าสร้างขึ้นมาหมดปัญหาไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องไปคิดให้มันปวดสมองฝากความหวังความเชื่อไว้กับพระผู้เป็นเจ้ามันก็สิ้นเรื่องสำหรับศาสนาที่มีพระผู้เป็นเจ้าเรื่องราวของชีวิตก็คงจบสิ้นอยู่ตรงนั้นทีนี้ก็มาถึงจริยธรรมที่ควรจะทำอย่างไรกับชีวิตถ้าศาสนาที่มีพระเจ้าก็ต้องบอกว่าพระเจ้าสั่งสอนให้ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้เรารักกันเพราะเราได้อาศัยอยู่ด้วยกันเราอิทุเกเดอร์มัดบีเดอร์เลิฟชาเดอร์ดูอิงแอคอทิงตูเดอะโปรโพสออฟกอดอาวาเข้าไปอย่างนั้นหาเป็นอยู่ด้วยกันอาศัยกันรักกันเป็นบทของพระผู้เป็นเจ้าต้องรักกันลูกพ่อแม่เดียวกันต้องรักกันตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าไม่ต้องเบียดเบียนกันมีความรักกันโลกนี้จะเป็นสวรรค์ The Kingdom of God is in our hand อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในมือของเราโอเคหมดปัญหาในเรื่องที่จะต้องมาทะเลาะเบาแวงกันถือว่าเป็นลูกของพระเจ้าซะแล้วที่นี่ถ้าหากศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าล่ะอย่างพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาของมนุษย์โดยมนุษย์เพื่อมนุษย์อาศัยศักยภาพของมนุษย์ที่มีศักยภาพสูงพัฒนาตนเองจนเข้าถึงความจริงความแท้ตัวสัจธรรมของธรรมชาติจนหลุดพ้นไปจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ในจิตในใจไม่มีสโคปอะไรมาครอบงำประกาศศักยภาพเนื้อพระผู้เป็นเจ้าเนื้อพระพรหมพระอิศวรพระอนาลายพระอะไรทั้งสิ้นถ้าอย่างนี้มันต้องมีสติปัญญาต้องประพฤติปฏิบัติกันให้ละเอียดลงไปในสมัยพระพุทธเจ้ามีคนจำนวนมากเหมือนกับสมัยเนี้ยที่มีความเชื่อตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายหรือตายแล้วไม่ได้เกิด ตายแล้วไม่ได้เกิดศูนย์พันไปเลยมีนักบวชไหมแต่ในทางพระพุทธศาสนาเข้ามาบวชแล้วประพฤติปฏิบัติธรรมไปมันก็วันหนึ่งก็เต้นร้องทะเลาะทลาเต้นแรงเต้นกามาบอกเพื่อนว่าโอ้โหฉันรู้แล้วโว้ยเห็นหมดแล้วโว้ยวางเนี่ยคนเราตายไปนี่วิญญาณเนี่ยมันพาไปเกิดตรงนู้นตรงนี้เว้ยไม่ใช่อันอื่นอันใดเพื่อนเขาบอกว่าเอาทำไมพูดงั้นน่ะอย่างนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะไปเดินได้หัวก็บอกว่าท่านต้องทำความเข้าใจให้ละเอียดเลิกทิฐินี้ได้แล้วอย่าได้ตัดสินใจเอาเองอย่างนี้พระศาสดาบอกว่าอนิจจังนะทุกขังนะอนัตตานะไม่เที่ยงนะวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงนะจะไปเกิดอยู่ตลอดชาติตลอดภพไม่รู้จักจบจักสิ้นก็ไม่ใช่นะวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนนะท่านผู้นี้ไม่เชื่อพระทั้งหลายก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกตัวเขาพบเธอรู้เธอเห็นอย่างนั้นจริงหรือก็เพราะว่ามีความเห็นอย่างนั้นจริงๆพระพุทธเจ้าก็ซักไซไล่เลียงไปเอาไว้เอามาจนใจจนใจไปไม่รอดพระภิกษุสาติเป็นลูกของชาวประมงในสาติเกวัตตบทเขาว่าอย่างนี้ ก็แปลว่าลูกของชาวประมงผู้อยู่ในน้ำไหลไปไหลมาชาวประมงพระพุทธเจ้าก็แสดงทำให้ท่านพวกนี้ฟังพูดถึงการเกิดนี่แหละที่เรากำลังจะพูดถึงประวัติการแห่งชีวิตการเกิดทางกายและการเกิดทางจิตซึ่งมันสลับซับซ้อนพอสมควรพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ได้ตัดร้อยในเรื่องนี้ละเอียดมากมีโอกาสเปิดมหาตัณหาสังคยะสูตรดูนะมัชฌิมปัญหามัชฌิมนิกายมูลปัญนาตเล่มที่12หาได้ไม่ยากหรอกข้อที่452เอาอีกแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อเลขซื้อหวยกันไม่เอานะบอกถ้าได้วิดีโอให้ไปอ่านไปค้นหน้าที่487หาได้ง่ายถ้าเป็นภาษาไทยก็จำข้อไว้ข้อที่452เริ่มที่12มหาตัณหาสังคยสูตรว่าด้วยการทำตัณหาให้สิ้นไปนั่นแหละแต่เริ่มต้นมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าการเกิดขึ้นตินนังโคปนภิกเวสนิปาตาขปสวกันติโหติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะความประชุมพร้อมแห่งปัจจัย3ประการความเกิดแห่งทารกก็มีในสัตว์โลกนี้ขออภัยจะไม่พูดภาษาบาลีมันลงหลังมารดาบิดาอยู่ร่วมกันแต่มารดายังไม่มีฤดูไม่มีประจำเดือนทารกที่จะมาเกิดยังไม่ปรากฏในท่านใช้คำนี้นะท่านใช้คำนี้เองบอกว่าทารกที่จะมาเกิดนั้นยังไม่ปรากฏแม่มีประจำเดือนอยู่แต่ว่ายังไม่ปรากฏพ่อแม่อยู่ด้วยกันแม่มีประจำเดือนแล้วแต่ทารกยังไม่มาอย่างนี้ที่เรียกว่าคันทัพโพนะจะปัจจุปฏิโตโหติเนวตาวะคัพพสวะกันติโหติอย่างนี้ความเกิดแห่งทารกก็ยังไม่มีก่อนในสัตว์โลกนี้มารดาบิดาอยู่ร่วมกันมารดามีฤดูแต่ทารกที่จะมาเกิดยังไม่ปรากฏความเกิดแห่งทารกก็ยังไม่มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อในมารดาบิดาอยู่ร่วมกันด้วยมารดามีฤดูด้วยทารกที่จะมาเกิดก็ปรากฏด้วยเพราะความประชุมพร้อมแห่งปัจจัย3ประการนี้ความเกิดแห่งทารกจึงมีฟังให้ดีนักวิทยาศาสตร์ก็ต้องบราโวพอใจยอมรับตรงนี้เพราะนี่มันพิสูจน์ได้เลยภาษาบาลีว่าคันทัพพะคันทัพโพตอนนี้บอกว่าคันทัพโพปัจจุปฏิโตโหติก็จะต้องมาเกิดเมื่อเชื่อจากบิดาอย่างเข้าสู่คันสเปิร์มมาโตชัวตัวเยิ้มตัวเซลล์อะไรต่างๆพวกเนี้ยเมื่อครบองค์3ประการนี้แล้วมารดาย่อมรักษาทารกนั้นด้วยท้อง9เดือนบ้าง10เดือนบ้างเมื่อล่วงไป9เดือนหรือ10เดือนมารดาก็คลอดทารกผู้เป็นภาระหนักนั้นด้วยความเสี่ยงชีวิตมากและเลี้ยงทารกผู้เป็นภาระหนักนั้นซึ่งเกิดแล้วด้วยโลหิตของตนด้วยความเสี่ยงชีวิตมากแม้ละเอียดอ่อนนะที่พระศาสดาพูดนี่คือประวัติการทางร่างกายขออภัยช่วงนี้จะต้องขอเวลาอธิบายหน่อยขอเวลาอธิบายหน่อยในช่วงที่อยู่ในครรภ์8เดือนบ้าง9เดือนบ้าง10เดือนบ้างนี้เริ่มประวัติการของชีวิตวงจรแห่งชีวิตหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นตั้งแต่ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องปฏิจจสมุปนธรรมอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณจะอธิบายกันเองนี่คงจะต้องยาวเหยียดเรามาพูดทางรูปธรรมกันซะก่อนเพื่อจะเห็นว่าชีวิตนี้เป็นมาอย่างไรและเป็นอยู่จะเป็นอยู่เป็นไปกันอย่างไรควรจะทำอย่างไรโดยวิธีใดกับชีวิตนั้นเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันเริ่มมีทุกข์มันมีทุกข์ทันทีนะชาติเป็นทุกข์ขาเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ในขณะเดียวกันเมื่อเริ่มเกิดก็เริ่มแก่ฟังให้ดีแก่ตั้งแต่อยู่ในท้องนะเท่าตั้งแต่อยู่ในท้องพอเริ่มต้นตั้งแต่มารดามีประจำเดือนมาตาจะอุตุนีโหติมาตาจะสันนิปฏิตาโหตินี่ แม่มีฤดูมีประจำเดือนแล้วก็พร้อมต่อมาก็ได้ร่วมกับพ่อต่อมาก็มาถึงจุดที่จะให้เกิดตรงนี้ต้องอาศัยคันธโพเชื่อหรือว่าในพระไตรปิฎกบางเทศท่านก็พูดรวบรัดว่าทารกอย่างลงสู่คันไม่ใช่เป็นตนเป็นตัวลงไปคันธพะคันธโพเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อเป็นประจำเดือนนั่นจะเป็นเม็ดเลือดใหญ่ๆแตกออกมาตอนแตกแล้วจะมีใจกลางที่เรียกว่าใสบริสุทธิ์ภาษาบาลีเรียกว่ากลละน้ำใสบริสุทธิ์นี้ในขณะที่แม่มีประจำเดือนคือไข่สุกเม็ดเลือดใหญ่มันแตกแล้วตรงใจกลางก็ต้องใสบริสุทธิ์เนี่ยชั่วระยะ7วันถ้ามีการร่วมกับบิดาแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงคือช่วงที่พร้อมที่จะให้เกิดคือมีความใสแห่งตัวกลละที่ภาษาบาลีว่ากลละเนี่ยตรงนี้มันเป็นวัตถุบริสุทธิ์อะไรเข้าไปสัมผัสเมื่อจิตใจมีความรู้สึกอย่างไรเข้ามันจะเปลี่ยนสีขึ้นมาพร้อมที่จะเกิดในช่วงนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันเป็นครั้งที่พร้อมที่จะเกิดทารกแม้เพียงการสัมผัสภายนอกรูปคำอวัยวะมีการจับมือจับมวยพร้อมเหล่านี้ก็พร้อมที่จะตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นในคัมภีร์บางเรื่องอย่างเรื่องสุวรรณสามฤาษีเมื่อเป็นประจำเดือนแล้วฝ่ายชายเอามือลูบท้องแล้วก็ตั้งครรภ์ออกมาเป็นสุวรรณสามโดยไม่ต้องมาร่วมสังวาสกันเลยอย่างนี้มันก็มีได้ถ้ามันถูกจังหวะกาลเทศะของมันเหตุปัจจัยของทางร่างกายและจิตใจนั้นมันอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าชีวิตนี้เริ่มมีประวัติการแห่งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความเกิดขึ้นนั้นก็มีความแก่ซ่อนอยู่ในตัว7วันชั่วระยะเป็นน้ำที่ใสสะอาดเรียกว่ากลละน้ำมันที่ใสสะอาดเมื่อเชื่อจากบิดาอย่างเข้าคันทัพโพประจุปฏิโตไปผสมกับกลละนี้แล้วชั่วระยะ7วันก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำที่ข้นน้ำข้นนี้เหมือนน้ำล้างเนื้อล้างน้ำที่เราล้างเนื้ออะไรนะน้ำข้นๆตัวใสๆนี่กลายเป็นข้นนี่คือความเปลี่ยนแปลงจากกลละนี่คือความเกิดจากกลละตายมาเป็นอัมพุทธะคือน้ำที่ข้นในขณะเกิดนั้นก็แก่ค่อยๆเปลี่ยนมาการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละชินนะแก่ชราเป็นการเปลี่ยนแปลงภาษาฝรั่งว่าดิเคคือมันเสื่อมทรามลงจากความใสสะอาดมาเป็นความขุ่นข้นจากความขุ่นข้นนั้นอีก7วันก็กลายมาเป็นน้ำที่เหลวนั้นข้นเข้ามาอีกเหมือนน้ำวุ้นเป็นแท่งๆแล้วนะตอนนี้เป็นรูปล้อมกันเป็นรูปแล้วแต่ยังไม่ถึงเป็นก้อนแข็งใหญ่แต่เป็นแท่งแล้วจากความเลวนั้นมาเป็นความข้นแข็งภาษาบาลีเรียกเป็นภาษาวาริวาเปสิเป็นแท่งแต่ยังไม่เป็นก้อนที่แข็งเป็นเนื้อเลยหลังจากนั้นอีก7วันก็กลายมาเป็นอัมพุทะนี่แปลว่าก้อนเนื้อจากน้ำใสหยดหนึ่งกลายมาเป็นน้ำข้นเหมือนน้ำล้างเลือดชั่วระยะอีก7วันก็มาเป็นน้ำที่ข้นแข็งเป็นแท่งๆเมื่อหลังจากนั้นอีก7วันก็กลายมาเป็นก้อนเนื้อ4สัปดาห์นี่ความเกิดกับความแก่ก็มาด้วยกันและความตายจากความใสก็มาเป็นความเข้มข้นเราจะเห็นได้ว่าความเกิดความแก่ความตายมาด้วยกันซ่อนตัวอยู่ด้วยกันทุกขณะพระพุทธเจ้าของเราจึงตรัสว่าชราธรรมโมหิโยมันเยความแก่ซ่อนอยู่ในความหนุ่มนั้นแล้วมรณะธรรมโมหิชีวิเตความตายได้ซ่อนอยู่ในชีวิตนั้นแล้วอยู่ในท้องนี่ก็ตายก็เกิดแก่ตายเกิดแก่ตายเกิดแก่ตายมาเห็นไหมในกี่ช่วงเพียงแค่4สัปดาห์นี้จากกลละ คือตั้งน้ำใสๆน้ำใสๆได้ตายได้จางลงไปก็มาเป็นอันใหม่อีกก็มาเป็นอัมพุทธะอัมพุทธะคือกลายมาเป็นน้ำข้นข้นขึ้นเป็นน้ำข้นขึ้นคือเหมือนกับน้ำล้างเลือดล้วงพร้อมที่จะเป็นตัวแล้วจากนั้นก็มาเป็นเปสิอัมพุทธะนี่แปลตามสติยังเรียกว่าเกิดในน้ำไม่ว่าน้ำใสๆอันนั้นน่ะเริ่มเกิดมีเป็นตัวคือข้นขึ้นมาข้นขึ้นมาหลังจากนั้นก็มากลายเป็นเปสิไม่ใช่ข้นธรรมดาข้นแข็งไปแล้วแก่จากน้ำข้นธรรมดามาเป็นน้ำแข็งหลังจากนั้นก็แก่ตายจากน้ำแข็งมาเป็นเกิดเป็นก่อนเนื้อเลยที่เรียกว่าภาษาบาลีว่าคณะคอระคังนะคอระคังหนอหนูคณะไม่ใช่คอควายนั่นแปลว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วเป็นก้อนเนื้อหลังจากนั้นอีกสัปดาห์หนึ่งก็แก่จากก้อนเนื้อธรรมดาเปลี่ยนแปลงมาตายมาเกิดเป็นตัวปัญจสาขาเกิดมาห้าตุ่มห้าเก่งมีหัวมีแขน2มีขา2นี่ช่วงระยะเวลา35วันก็เกิดมาอย่างนี้เกิดมาจนถึงมีตุ่มแล้วมีตุ่มช่วงระยะเวลา5สัปดาห์35วันเนี่ยก็เริ่มเกิดมาเป็นรูปร่างเกือบจะเป็นคนแต่ยังไม่มีตามีหูมีจมูกหลังจากนั้นก็เริ่มอีก7วันก็เริ่มมีขนบ้างมีผมมีเล็บมีหนังมีอะไรจากเนื้อธรรมดากลายมาเป็นหนังในปุ่มต่างๆก็มีหนังหุ้มหนังแข็งขึ้นหลังจากนั้นก็มาโศกการเปลี่ยนแปลงการแก่ตัวขึ้นมาเนี่ยแก่นี่มันแก่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงบอกพระอนนท์ในวันหนึ่งที่บุปผาลามตอนที่พระพุทธเจ้าของเราท่านแก่แล้วเป็นพรรษาเกือบจะท้ายๆในสมัยแห่งพุทธกาลนะก็พระอานนท์ไปนั่งลูบหลังพุทธเจ้าตอนเย็นๆท่านนั่งฟิ้งแดดประเทศอินเดียมันหนาวมากนะไหนหนาวก็เห็นพุทธเจ้าหลังค้อมไปข้างหน้าง่วมงุ่มไปข้างหน้าหนังหย่อนยานในขณะเดียวกันนั้นก็มีเม็ดดำๆจุดดำๆเกิดขึ้นบาดเท่าว่าเม็ดมะทั่วโบพระศาสดาผิวพรรณเฝ้ามองลงแล้วเนื้อหนังนี่ก็เหี่ยวย่นแล้วแล้วก็พวกร่างกายนี่ก็ง่วมงุ่มไปข้างหน้าแล้วพระพุทธยังเราบอกว่าอย่างนั้นแหละอานนท์มันเป็นอย่างนั้นเธอเพิ่งจะรู้หรือและท่านก็บอกว่าดูก่อนอานนท์ความแก่ซ่อนอยู่ในความหนุ่มความเจ็บไข้ซ่อนอยู่ในร่างกายอันสมบูรณ์ความตายซ่อนอยู่ในชีวิตนี้แล้วแสดงว่าความเกิดแก่เนี่ยความตายนี่มันมาเป็นลำดับชั่วระยะ7วันก็เปลี่ยน7วันก็เปลี่ยนอย่างนี้เปลี่ยนอย่างนี้นี่ความเปลี่ยนทางกายส่วนความเปลี่ยนทางจิตใจยิ่งเร็วกว่านั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในดังในคัมภีร์อภิธรรมพวกอภิธรรมที่สอนที่เรียนบอกว่าวัตถุเปลี่ยนแปลงได้เร็วขนาดสายฟ้าหรือการติดต่ออะไรกันเนี่ยทางวัตถุนี่ยังช้ากว่าทางจิตจิตเร็วนั้นอีก17เท่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าถ้าผู้ใดเจริญสมาธิภาวนาสมาธิสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แบบสามารถที่จะทำให้กิเลสสิ้นตายไปพร้อมกับชีวิตถ้าหากเป็นปุถุชนอยู่ก็ยังสามารถจะคว้าเอาอรหัตผลได้เมื่อสิ้นใจขณะที่ขี่เครื่องบินไปถูกเครื่องบินระเบิดกลางอากาศเหมือนเราด่าแอร์ตึ้มก่อนที่จิตมันจะดับไปนั่นมันยังเร็วกว่าเครื่องบินระเบิดหรือแรงของระเบิดปรมาณูระเบิดไนโตรเจนอะไรอีก17เท่าที่จิตรวดเร็วที่มีสติสัมปชัญญะจะกลับเข้ามาชีวิตะสมะสีสีดับตัวชีวิตและเกเรไปในตัวได้นิพพานเรียกว่าตายทำกลางพระนิพพานได้ทุกเมื่อไม่ต้องตายทำกลางวัฏสงสารหาสติสัมปชัญญะไม่เพียงพอคอยเข้าใจไว้ว่าจิตมันเร็วขนาดนี้แต่ร่างกายนั้นชั่วระยะ7วัน7วันตั้งแต่ในท้องก็เปลี่ยนอย่างนี้หลังจากนั้นก็เมื่อมีปัญจสาขามีตุ่มมีหัวมีแขน2มีขา2ขึ้นมาแล้วมันก็มีอีกเริ่มมีตาจักขุทัสสกะ7วันตาเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็มาถึงไม่ใช่7วัน10วันใช้คำว่าทัสสกะต่อมาก็โสตะทัสสกะหูเกิดขึ้นแล้วอีก10วันอีก10วันก็คานะทัสสกะดังจมูกเกิดขึ้นอีกแล้วชิวหาทัสสกะอีก10วันลิ้นก็เกิดขึ้นตอนนี้เป็นคนโดยสมบูรณ์นะเป็นคนโดยสมบูรณ์เลยเป็นมนุษย์ดูยังไงก็ต้องเป็นมนุษย์แน่ๆชั่วระยะ2เดือนเท่านั้นเองชั่วระยะ2เดือนคือ63วันเท่านั้นเอง สองเดือนกับสามวันเป็นตูนเป็นตัวเป็นหน้าเป็นตามีจมูกมีอะไรแล้วตรงนี้แหละพี่น้องทั้งหลายเอ้ยทุกวันนี้กิเลสตัณหามันมากไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่มีศีลมีธรรมชอบใครพอใครก็สนุกสนานกันไปชนิดที่พ่อแม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะห้ามปรามได้จึงมีลูกมีเต้ากันโดยไม่ต้องมีผัวโดยไม่ต้องมีเมียเมื่อมีลูกตั้งท้องมาหน่อยรู้ตัวก็ไปกินยาแท่งไปรีดไปเอาออกถ้าถึง2เดือนเนี่ยเป็นตัวแล้วเป็นคนแล้วตอนนี้เตรียมตัวตกนรกให้ดีๆแม่ทั้งหลายที่ใจโหดใจยากใจมาหนังสือพิมพ์ลงอ้าวมีท้องไม่มีผัวคลอดลูกออกมาดึกๆคนเดียวมีโกนเชือดขอให้ตายเสียเอาใส่ห่อผ้าอ้อมจะเอาไปทิ้งโอ้โหใจจืดใจดำมนุษย์ใจอยากใจมารสัตว์ทั้งหลายยังไม่สามารถจะฆ่าลูกของมันได้อาตมาเดินไปเห็นสุนัขลูกเป็น4ตัว5ตัวลูกดูดนมแม่ฟ้องตีนยันหยางท้องแม่แม่นั้นก็หลังแอ่นให้ลูกดูดนมตาก็มองจ้องไปข้างหน้าชำเลืองข้างหลังระวังภัยให้แก่ลูกหางตกแม่พร้อมไปหาอาหารมากินตามมีตามเกิดพอได้เลือดมาหล่อเลี้ยงกายเป็นน้ำนมให้ลูกกินมันไม่เคยทิ้งลูกของมัน4ตัว5ตัวแต่มนุษย์ผู้มีจิตใจสูงเมื่อตนเองมีท้องไม่พร้อมที่จะมีผัวแต่อยากจะสนุกสนานกินยาคลอดออกมาแท้งออกมา2เดือนนี่เป็นตัวเป็นตนแล้วตามที่พระพุทธเจ้าพูดไว้เป็นตนเป็นตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ฆ่าคนได้สบายในเมื่อไม่แห่ใจโหดใจยักษ์สามารถฆ่าลูกฆ่าเต่าได้อย่างนี้ก็อย่าหวังเลยว่าต่อไปโลกจะมีลูกที่ดีเพราะขนาดแม่ที่ดียังหายากเข้าทุกทีทุกทีไม่พอใจลูกเมื่อไหร่อยู่ในท้องก็ฆ่าได้ฆ่าออกมาฆ่าออกมาต่อไปลูกก็จะฆ่าพ่อฆ่าแม่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มฆ่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วยังไม่ฆ่ากายแต่ฆ่าใจใจลูกไม่เอาใจพ่อไม่เอาใจแม่ทำให้พ่อแม่ระกำช้ำชอกเขินคมระทมทุกข์เพราะการกระทำการพูดของลูกที่มันไม่เอาใจให้แก่พ่อแก่แม่เลยมันเริ่มฆ่าให้ตายอย่างเลือดเย็นฆ่าให้พ่อแม่ตายอย่างทรมานจุดไฟเผาหัวใจพ่อแม่ให้เราร้อนแต่พ่อแม่ยิ่งหนักไปกว่านั้นนะไม่ต้องจุดไฟเผาใจหรอกเผาลูกตัวมันทั้งตัวเลยกินยาให้มันคลอดออกมาดึงออกมาลากออกมาเอาใส่ถุงพลาสติกไปโยนทิ้งนอกบ้านโอ้สารพัดเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าพอมาถึง63วันนี่มันก็กลายเป็นผู้เป็นคนแล้วนะเป็นตนเป็นตัวแล้วเตรียมบาปได้แล้วนี่คือประวัติการแห่งชีวิตเริ่มตั้งแต่ในครรภ์ก็มีความแก่ความตายอยู่ในตัวเสร็จแล้วเราทั้งหลายจะมามัวประมาทกันอย่างไรเมื่อตนเองมีชีวิตเหยียบดินเห็นฟ้าเห็นดินผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสุขผ่านทุกข์รู้จักดีรู้จักชั่วมาขณะนี้เราจะมัวประมาทหรือว่าวันหนึ่งเราจะต้องตายเราจะลืมเงื่อนไขของชีวิตได้อย่างไรตั้งแต่อยู่ในท้องมันก็แก่ก็ตายมาอยู่อย่างนี้แล้วควรที่สุดที่เราจะรีบตักตวงช่วยเอาประโยชน์แห่งชีวิตที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ซึ่งจะได้พูดกันในขั้นตอนปลายว่าชีวิตควรจะเป็นอย่างไรและจะทำอย่างไรกับมันโดยวิธีใดตอนนี้เรากำลังพูดถึงประวัติการความเป็นมาความเปลี่ยนแปลงของชีวิตตั้งแต่ในท้องนี่เมื่อถึง2เดือนกว่าๆก็เป็นตัวเป็นตนหลังจากนั้นก็อาศัยอาหารอาศัยอะไรจากพ่อจากแม่ที่กินเข้าไปตอนนี้รูปประขันธาตุสี่ดินน้ำไฟลมได้ผสมกันกองเข้ามาจนเป็นตัวเป็นหูเป็นตาขนาดนี้รูปขันเกิดแล้วในธาตุสี่นี้ที่นี่ขันห้าหนึ่งรูปขันนั้นมีแล้วในธาตุสี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ซ่อนตัวอยู่ในนี้ความจริงมีมาแล้วนะตั้งนานวิญญาณก็ซ่อนอยู่ในนี้ในตัวเล็กๆตั้งแต่กลละนนแหละมาแต่มันยังเป็นวิญญาณที่อ่อนยังไม่สามารถแสดงตัวอะไรรับรู้อะไรได้มากแต่ก็ต้องถือว่ามีแล้วเพราะวิญญาณเนี่ยก็อาศัยกรรมของบิดามารดาการกระทำของบิดามารดาการกระทำของวิญญาณนั้นๆตั้งแต่ก่อนๆที่ส่งมายังไม่ถึงวงจรเปิดคือยังไม่ค้นพบการปฏิบัติที่ถูกต้องให้วิญญาณังอัตถังเข้ามาวิญญาณถึงซึ่งที่ตั้งโยมไม่ได้วิญญาณอัสดงคตหมายความว่าวิญญาณนั้นหมดกรรม ทำกรรมให้สิ้นไปไม่ยึดมั่นถือมั่นกับกรรมใดวิญญาณจึงไม่มีที่ตั้งในสวรรค์ชั้นไหนในเทวโลกในมารในพรหมในมนุษย์ในนรกเป็นวิญญาณที่บริสุทธิ์หลุดออกไปเรียกว่าพระนิพพานแต่ไม่ใช่เมืองแก้วกล่าวแล้วคือพระมหานิพพานที่เทศเทศนาโมหานกันนะไม่ใช่เมืองใช่เมืองอะไรแต่หมายถึงว่ามันหมดทุกข์มันตายไปของกิเลสจนวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยวิญญาณนางอนุสิตาไม่อาศัยที่ใดเลยตัวนี้วิญญาณได้อาศัยอยู่ก็เริ่มมาอาศัยในรูปขันธ์นี้แหละตั้งแต่เริ่มเป็นกลละตั้งแต่น้ำใสๆมาเป็นน้ำข้นๆมาเป็นน้ำแข็งๆมาเป็นแท่งมาเป็นก้อนมาเป็นปัญจสาขามาเป็นหูเป็นตาครบกระบวนการทววัดติงสกาละองค์อาการ32เกิดขึ้นเป็นคนแล้ววิญญาณก็ได้มาซ่อนตัวในนี้เสร็จเรียบร้อยตรงนี้วิญญาณแก่แล้วนะวิญญาณคือความรับรู้ได้เกิดมีแล้วอยู่ในนี้แหละเพราะวิญญาณนั้นมันก็พร้อมที่จะรับรู้เมื่อมีผัสสะแล้วเพราะนั้นผัสสะเมื่อสลายตนะเป็นปัจจัยก็เป็นเหตุให้เกิดผัสสะสลายชนะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเกิดมีแล้วที่นี่ในนี้เมื่อรูปขันธ์แก่มามีหูมีตามีอะไร63วันเสร็จเรียบร้อยเป็นตนเป็นตัวแล้ววิญญาณขันก็แสดงบทบาททันทีแก่แล้วมีที่ตั้งเมื่อกับไฟฟ้ามันจะเกิดเองไม่ได้ทั้งที่มันมีอยู่มันต้องอาศัยขอดหลวดมันต้องอาศัยการเสียดสีเนี่ยพลังงานจะต้องอาศัยสสารบัดนี้สสารคือกลุ่มก้อนเหล่านี้มันแก่รอบพร้อมแล้วมันก็ทำงานของวิญญาณของสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำงานขันห้าเริ่มมีบทบาทปฏิบัติการแล้วเมื่อหาเด็กในครรภ์อายุได้2เดือนกว่าๆเนี่ยเพราะนั้นเมื่อมีวิญญาณขันมีรูปขันมีเวทนามีสัญญามีสังขารวิญญาณครบแล้วมันก็เป็นผู้เป็นคนใครไปฆ่าไปกินยาแท่งกินยาอะไรเนี่ยมีหวังเตรียมตัวบาปตกนรกได้เลยเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าท่านสุภาพสตรีทั้งหลายที่นั่งฟังอยู่ก็ดีท่านเคยมีท้องมีไส้ท่านเคยตั้งครรภ์ท่านจะสังเกตเห็นว่าเมื่อครรภ์ของท่านแก่ขึ้นมาหน่อยบุตรในท้องลูกในท้องของท่านมันก็จะเริ่มกระดุกกระเดกมันกระดุกกระเดกนั่นแหละคือการทำงานของขันห้าคือเวทนาก็เริ่มปรากฏตัวออกมาเมื่อร้อนเมื่อเย็นเมื่อสุขเมื่อทุกข์ในขณะเดียวกันสัญญาความสำคัญมันหมายจำได้หมายรู้ว่าร้อนว่าเย็นว่าเจ็บว่าปวดมันจำได้หลังจากนั้นสังขารการปฏิบัติการของเจ็ดฝ่ายที่จะหนีจากทุกฝ่ายที่จะบรรเทาทุกฝ่ายที่จะหนีจากร้อนไปสู่เย็นหนีจากเย็นมาสู่อบอุ่นมันก็เกิดขึ้นกระดุกกระดิกไปตามแรงเบี่ยงของสังขารวิญญาณตัวรับรู้มันก็มีอยู่ในนั้นเสร็จเรียบร้อยถ้าไม่มีวิญญาณมันก็ตายเพราะนั้นการอยู่ในครรภ์นี่ก็อาศัยอุตุคืออาศัยอุณหภูมิคำว่าอุณหภูมิอุตุนี่คือความอบอุ่นความร้อนความหนาวที่มันพอเหมาะพอดีถ้ามันไม่พอเหมาะพอดีมันก็อยู่ไม่ได้เพราะนั้นชีวิตก็เริ่มต้นด้วยอาหารด้วยอุตุด้วยกรรมที่เรียกว่าอุตุนิยามตากฎของความเป็นธรรมดาธรรมชาติของความร้อนความหนาวดินฟ้าอากาศจะต้องหล่อเลี้ยงตัวชีวิตอยู่จิตตะนิยามตาธาตุสี่มีแล้วก็ต้องมีขันห้าคือจากรูปแล้วก็ต้องมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต้องทำงานของมันกรรมนิยามตากฎของกรรมที่หล่อเลี้ยงที่ได้สรรสร้างมาวิบากกรรมทั้งของตนเองและของพ่อของแม่ที่ว่ากรรมพันธุกรรมทายาทกรรมโยนิเนี่ยมันก็หล่อเลี้ยงชีวิตนี่อยู่นอกจากนั้นก็อาหารสรุปแล้วก็ว่าอุณหภูมิอุตุแล้วก็การกระทำของพ่อของแม่ของวิญญาณนั่นแหละที่ได้ทำมาก่อนก็ดีแล้วก็อาหารที่พ่อแม่กินหล่อเลี้ยงเข้าไปมันก็หล่อเลี้ยงกลุ่มก้อนรูปขันธ์เป็นนาสัญญาสังขารกลุ่มนี้อยู่ถ้าอาหารก็ดีอุตุก็ดีกรรมก็ดีหล่อเลี้ยงไม่สม่ำเสมอมันก็ตายยกตัวอย่างง่ายๆคืออุตุความร้อนความเย็นในร่างกายของแม่ไม่ดีไม่สม่ำเสมอไม่พอดีที่สัตว์นั้นจะอยู่ได้มันก็ตายแม้จะเป็นประจำเดือนมีตัวกละใสสะอาดมันก็ไม่สามารถที่จะเจริญไปจนถึงตัวอัมพุทะตัวเปสิตัวคณะเมื่อเชื้อจากบิดาอย่างเข้าไปก็ตั้งอยู่ไม่ได้สมมติว่าอุตุของพ่อคือความร้อนความเย็นของพ่อสัก800แคลอรี่แต่อุตุของแม่สัก 1,500 อย่างนี้มันไม่เท่ากันพอเข้าไปผสมกันแล้วมันร้อนมากมันเคยอยู่ที่เย็นมันก็ตายออกมา จึงมีคนเป็นพ่อเหมือนเป็นแม่เหมือนแต่พอแยกย้ายกันไปแต่งงานกับคนอื่นเมื่ออุตุคือความอบอุ่นความเย็นความร้อนของร่างกายทั้งสองฝ่ายปรับเข้ากันจูนเข้ากันพอดีกันได้ก็สามารถมีท้องมีครรภ์ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนละเอียดอาศัยอุตุอาศัยอาหารอาศัยกรรมเหล่านี้หล่อเลี้ยงกันอยู่วิญญาณก็อยู่ได้วิญญาณก็ต้องมีอาหารเอาไปกันใหญ่แล้วเป็นอันว่า63วันนี้เป็นผู้เป็นคนแล้วอยู่ในท้องมีจิตมีวิญญาณแล้วมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสร็จเรียบร้อยต่อมาพ่อแม่แม่นี่ก็บริหารด้วยความหนักหน่วงเป็นภาระอันหนักหน่วงมากจนกว่าลูกจะได้คลอดมาที่พระพุทธเจ้าว่ามารดาย่อมรักษาทารกนั้นด้วยท้องกล่าวเดือนบ้าง10เดือนบ้างเมื่อล่วงไปกล่าวเดือนหรือ10เดือนมารดาก็คลอดทารกผู้เป็นภาระหนักนั้นด้วยความเสี่ยงต่อชีวิตมากไว้ดังทั้งหลายเข้าใจให้ดีนะวันเกิดของเรานั้นมันเป็นความเสี่ยงที่สุดของแม่อาจจะเป็นวันตายของแม่ก็ได้แม่เป็นจำนวนมากหลายคนตายไปเพราะคลอดลูกเพราะนั้นท่านจะไม่ล้ำลึกถึงบุญคุณของท่านบ้างเลยหรือพระพุทธเจ้าว่าเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตมากไม่ใช่อาตมาพูดนะพระพุทธเจ้าพูด ท่านบอกว่ามันเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตมากแม่คลอดเราวิชายติมหาตาสังสเยนะคุรุภารังตะเมนังชาตังสมานังสเกนะโลหิเตนะโปเซสิซึ่งก็แปลว่ามารดาคลอดทารกผู้เป็นภาระหนักนั้นด้วยความเสี่ยงชีวิตมากเสี่ยงชีวิตมากมหาตาสังสเยนะวิชายติมหาตาสังสเยนะมีความเสี่ยงคือความสงสัยอย่างยิ่งใหญ่ต่อชีวิตนะคารุพาลังเป็นภาระอันหนักหน่วงตะเมนังชาตังสมานังสเกนะโลหิเตนะโปเซสิการเลี้ยงทารกเป็นภาระที่หนักซึ่งเกิดแล้วด้วยโลหิตของตนด้วยเลือดของตนด้วยความเสี่ยงชีวิตมากพระพุทธเจ้าของเราพูดนะเป็นอันว่า63วันนั้นก็เป็นผู้เป็นคนเสร็จเรียบร้อยแล้วพ่อแม่ผู้ใดที่กินยาฆ่าลูกคลอดลูกแท้งลูกด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินโดยไม่ได้หวังที่จะรับผิดชอบต่อชีวิตนั้นขอให้ท่านเข้าใจเถอะว่าท่านกำลังทำบาปอย่างมหันต์ไม่รู้นรกลมไหนจะนำท่านไปตกอาจจะมาไม่มีเวลาที่จะเล่าเรื่องฆ่าลูกเนี่ยมันบาปขนาดไหนเพียงแต่ฆ่าลูกที่ทิ้งไว้ในกลางทะเลทรายซึ่งอาตมามีโอกาสและจะมาเล่าให้ฟังว่าตกนรกหมกไหม้ไม่ใช่เวลาน้อยเกิดมาเป็นคนก็ถูกเขาฆ่าพ่อคนหนึ่งฆ่าลูกนายโปตุฮาลิกเนี่ยฆ่าลูกเพียงแต่หิวโหยท่ามกลางทะเลทรายอุ้มลูกไปไม่ไหวชวนเมียทิ้งลูกทั้ง7ครั้งเมียไม่ยอมทิ้งสุดท้ายขออุ้มลูกเดินไปกับเมียพอเมียเผลอลูกนอนหลับก็วางลูกกลางทะเลทรายลูกตายท่ามกลางทะเลทรายต่อมาตนเองเกิดมาเป็นคนต้องถูกเขานำไปฆ่าถึง7ครั้งเพราะนั้นอาตมารู้สึกสลดสังเวชใจกับคนยุคปัจจุบันนี้ฆ่าลูกในท้องในไส้ของตนเองได้โดยไม่คิดถึงต่อบาปต่อกรรมเลย63วันเท่านั้นนะก็ครบวงจรชีวิตประวัติการของชีวิตเป็นผู้เป็นคนเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็9เดือนบ้าง10เดือนบ้างก็จะคลอดออกมาพระพุทธเจ้าบอกว่ามารดาย่อมรักษาครรภ์อย่างหนักหน่วง9เดือน10เดือนนะวันนงวาทสันนังวามาสานังอัจเจเยนะวิชายติมหาตาสังสเยนะคุรุภาลัง9เดือนบ้าง10เดือนบ้างท่านว่าอย่างเนี้ยแล้วก็คลอดลูกมาด้วยอาการเสี่ยงหนักหน่วงต่อภาระแห่งชีวิตเป็นหนักหน่วงเรียกว่าเป็น heavy เป็น burden of life burden of life เป็นภาระอันหนักหน่วงแห่งชีวิตทีเดียวเป็นนั้นว่าเมื่อคลอดมาแล้วเอาละแล้วก็มาดูประวัติการกันต่อไปคลอดมาเป็นคนนี้ท่านก็แบ่งชีวิตเอาไว้10ตอนคือเพื่อจะได้มองเห็นประวัติการการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่เกิดมาแล้วอะไรเจริญขึ้นอะไรเสื่อมลงเริ่มตั้งแต่คลอดใหม่ๆจนถึง10ปีในวัยนี้ท่านเรียกว่ามันทัสสกะ10ปีแรกเป็น10ปีแห่งความอ่อนมันทัสสกะแปลว่าวัยอ่อน10ปีแห่งวัยอ่อนวัยอ่อนคือตั้งแต่เกิดวันนี้จนถึง10ปีเป็นวัยที่มีความอ่อนไม่รู้จักเลี้ยงสามีแต่จะกินมีแต่จะนอนมีแต่จะเล่นสนุกสนานไปไม่รู้จักอะไรแล้วพ่อแม่จะทุกข์ยากลำบากลูกได้น้อยอายุปูนนี้ก็มีแต่จะเล่นพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่า เล่นไถน้อยๆเล่นรถน้อยๆท่านพูดละเอียดมากดูความพิสูจน์ทั้งหลายน้ำนมของมารดานับเป็นโลหิตในอริยวินัยดูก่อนพิสูจน์หลายกุมารน้อยอาศัยความเจริญความเติบโตแห่งอินทรีย์ทั้งหลายแล้วย่อมเล่นด้วยเครื่องเล่นสำหรับกุมารสำหรับเด็กคือเล่นไถเล็กๆตีไม้หึงหกขเมนจังหันตวงทรายรถเล็กๆธนูน้อยดูก่อนพิสูจน์หลายกุมารนั้นได้อาศัยความเจริญและความเติบโตแห่งอินทรีย์ทั้งหลายพร้อมพร้อมบำเรออยู่ด้วยกามคุณ5คือช่วงนี้เกิดมาแม่ก็เริ่มเอาใจก็รู้จักพอใจเมื่อร้องไห้จ้าขึ้นมาแม่ก็ไปโอบไปกอดไปอุ้มไปโอบไปเอาใจเมื่อลูกหยุดร้องไห้แม่ก็ดีใจเสียงร้องไห้ของลูกนั้นมันบาดหัวใจของแม่เหมือนคมดาบเสียบตรึงลงกลางหัวใจได้ยินเสียงลูกไห้มาแต่ไกลแม่รีบเดินมาทั้งวิ่งทั้งเดินเหมือนหัวใจแม่จะแตกสลายดูเอาเถอะเกิดมาได้รับการเอาอกเอาใจท่านเอาอกเอาใจนี้ก็เลยได้ใจก็เลยเล่นแต่สิ่งที่ตนเองชอบรถน้อยๆเรือนน้อยๆไทยน้อยๆอะไรต่างๆแล้วแต่ตุ๊กตาน้อยๆแม่หามาให้พ่อหามาให้เมื่อมันแตกร้องห่มร้องไห้พ่อแม่เอาใจหาใหม่มาให้ กายเจริญขึ้นจิตก็เจริญกายเจริญขึ้นมาด้วยการเอาอกเอาใจอยากหิวอะไรไม่ได้แม่หามาให้พ่อหามาให้ใจก็เจริญด้วยการถูกเอาใจก็กำเริบไปทางความพอใจความพอใจภาษาพระท่านเรียกว่ากามคุณก็คือคุณของความชอบอกชอบใจพอใจมันได้เจริญขึ้นจาก1ปีถึง10ปีวัยแห่งเด็กอ่อนมัณฑทัสสกะเป็นวัยที่เริ่มเจริญเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจในวัยนี้เราพร้อมที่จะฝึกให้เด็กเป็นอะไรก็ได้ค่อยๆฝึกไม้อ่อนดัดง่ายเหมือนพืชเล็กๆที่งอกออกมาเราใส่น้ำใส่ปุ๋ยให้พอดีก็จะเจริญเติบโตรักษาโรคภัยภายนอกพวกเพลี้ยพวกนอนอะไรต่างๆเหมือนกันแต่อย่าไปฝึกให้มันหนักเกินความสามารถอย่างที่เราเห็นเหมือนต้นไม้เล็กๆจะใส่ปุ๋ยวันละช้อนวันละสองช้อนต้องการให้เจริญเร็วๆตายซ้ำพอดีเพราะนั้นต้องค่อยๆฝึกค่อยๆหัดจัดสภาพแวดล้อมทางภายนอกแล้วก็จัดสภาพแวดล้อมจิตใจภายในให้ดีเด็กก็จะเจริญทั้งทางกายและทางจิตที่จะดีจะงามวัยนี้เป็นวัยที่จะสั่งสมแต่บางคนมีอุปนิสัยใจคอนะอย่าลืมเขาเจริญเขาเคยฝึกฝนวิญญาณกลุ่มนี้อาศัยขันอาศัยธาตุกลุ่มนี้มาเกิดในขันครั้งนี้เป็นพระวิกกษัตริย์สัตว์ที่มีพบปัจฉิมพระวิกกษัตริย์สัตว์ที่จะเกิดมาเป็นครั้งสุดท้ายด้วยอำนาจบุญญาบารมีที่สั่งสมมาในสมัยพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์แต่อายุ7ขวบก็มีในสมัยเรานี้ก็ดีมีคนดีๆอย่างเด็กตัวเล็กๆเก็บกระเป๋าชาวบ้านได้อย่างเอกสารเงินเป็น10ล้านเป็นหมื่นเป็นแสนเขาไม่เอานั่นเขาเคยสั่งสมความดีวิญญาณจิตใจกลุ่มนี้มาหลายชาติหลายภพแล้วมันก็ตามมาต่อมาเมื่อถึง10ปีร่างกายก็เจริญเติบโตแล้วจากทารกนี่ก็มาเป็นเด็กถ้าเรียกทารกนะทารกคือเด็กอ่อนทารกะภาษาบาลีแบ่งชั้นตรงนี้ว่ามัณฑทัสสกะวัยอ่อนวัยที่ไม่รู้อะไรพ่อแม่เอาใจใส่ประคับประคองทั้งอาหารใจอาหารกายเจริญเติบโตมากามารมณ์คือความอารมณ์ที่พอใจใครที่แม่เอาใจพ่อเอาใจนั้นก็เจริญหลังจากนั้นก็มาสู่จาก10ปีถึง20ปีความเจริญทางกามารมณ์อารมณ์ที่ใคร่ที่พอใจมันไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ไถน้อยๆรถน้อยๆตุ๊กตาน้อยๆม้าก้านกล้วยมันกลับไปเจริญด้วยรูปรสกลิ่นเสียงเริ่มจักรู้จักชอบรู้จักพออยากรู้อยากเห็นเป็นชู้เป็นแฟนเป็นผู้บ่าวผู้สาวกันวัยนี้ ท่านเรียกวัยนี้ว่าวัยแห่งความหนุ่มวัยนี้เรียกว่าคิดทะทัศกะวัยเล่นวัยนี้จาก10ปีไปหา20ปีนี่เป็นวัยเล่นวัยที่อยากลองวัยที่อยากรู้วัยที่สนุกสนานเพลิดเพลินเล่นจนลืมกินลืมอยู่พ่อแม่คอยเป็นห่วงไปเรียนหนังสือก็เรียนไปด้วยเล่นไปด้วยออกจากบ้านพ่อแม่เป็นห่วงพบเพื่อนพบฝูงก็เล่นตรงนี้ก็พร้อมที่จะฝึกจะหัดให้เขาเล่นสิ่งที่ดีฝึกเขาในสิ่งที่ดีเขาก็จะเล่นโดยทุกวันนี้เราหอมกันให้เด็กนุ่นเล่นฟุตบอลงานหนักๆเตะกันขาหักขาคนเป็นบ้ากับพวกฝรั่งกันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองเด็กวัดอาตมามาอยู่ที่วัดมาอยู่ 3-4 ปีมาฝึกสมาธิตีระฆังตีซ้อมมันก็ลุกมานั่งกับพวกกินข้าวอิ่มมันก็ไปโรงเรียนครูมาขอว่าเด็กที่อยู่วัดนี่ดีเหลือเกิน นิสัยใจคอมันไม่เหมือนใครหมดเลยทั้งโรงเรียนมันสงบมันระงับมันรับผิดชอบไม่มีปัญหาเล่นกีฬามันก็เก่งจึงมาขออาจารย์อยากจะได้เด็กชายคนเนี้ยเด็กวัดนี้ไปเล่นฟุตบอลให้แก่ทีมแม่อาตมาไม่รู้จะว่าอย่างไรเด็กอยู่นี้ยังเป็นเด็กอ่อนวัยอ่อนกระดูกอ่อนอะไรอ่อนจิตใจก็อ่อนร่างกายก็กำลังเจริญเติบโตในขณะเดียวกันมันก็อยู่ในวัยเล่นจาก10ปีถึง20ปีเนี่ยพระพุทธเจ้านักปราชญ์ทั้งหลายท่านเรียกชื่อคนในวัยนี้ว่าคิดทะทัศกะวัยเล่นวัยหัววัยสนุกสนานลืมเป็นลืมตายถ้าได้เล่นเวลาของเรามันหมดจำกัดเพียงแค่นี้เอาไว้วันต่อไปจะได้พูดกันต่อประวัติการแห่งชีวิตคงไม่จบลงได้เพียงวันนี้ขอความสุขสวัสดีจง